राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मोदी नगर में हुआ। राम श्रीमद भगवद गीता में शरणागति की बात मुख्य कही है। अर्जुन भी शादिमान पवन प्रपन्न शरण हुआ है तब गीता का उपदेश दिया है। साथ में पहले रहते ही थे नहीं दिया और अंत में यही बात कही कि माम एकम शरणम व्रज, भगवान के अनन्य शरण हो जाना। जैसे लड़की अपने माँ बाप की होती है परंतु ससुराल की हो जाती है वही, फिर माँ बाप की नहीं रहती, इस तरह से अपने आप को भगवान को सौंप दे, अब संसार के नहीं रहे, ये भाव भीतर हो जाए। जैसे साधु होते हैं तो साधु हो गए भाई, इस तरह से भीतर का भाव बदल दे, फिर स्वतः ही साधन होता, फिर स्वाभाविक साधन होता। क्योंकि वो ससुराल की बन जाती है तो ससुराल का काम स्वतः ही करती है स्वाभाविक, उसको मेहनत करनी नहीं पड़ती। आप साहब ही मेरे को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना, इसी तरह से प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति और होने लगे थे। सर्व कुयतम अम्बू यशनुंगे परमम बचा, भगवान ने कहा सर्व कुयतम बात कहता हूं, ये सर्व कुयतम एक बार ही आया है, संपूर्ण से गोपनीय बात गीता भर में सर्व कुयतम एक बार अत्यंत गोपनीय ऐसी खास बात, क्या कि माम एकम शरणम। जैसे शिष्य हो जाता है गुरु का हो गया, जैसे गोद जाने वाला लड़का उस गोद के माँ बाप का हो जाता है, अब उसका जो सुख दुख अपना है, जन्म देने वाला माँ बाप का सुख अपना नहीं। इस तरह से अगर भीतर से बदलते हैं बहुत लाभ होगा। सर्वकुयतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात कही, बहुत मूल्यवान सबसे श्रेष्ठ, माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष, पाप दूर करना उसको नहीं पड़ेगा, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मां तुम चिंता मत कर। तो शरण लेने पर वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, न शंका रहती है न शोक रहता है न चिंता रहती है न भय रहता है। मैं तो भगवान का हूं, जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज, उल्टे चल मछली चले बेहो जात गजराज। मछली छोटी सी सामने प्रवाह के चलती, धारा ऊपर से गिरती हो तो धारा धारा ऊपर चढ़ जाएगी। ये हाथी बहुत बलवान होता है, जोर से बाढ़ जाए तो बह जाता है, क्योंकि वो शरण जंगल के है। मछली को बहा दे तो कहां जाएगी, उसको अगर पानी बहा दे तो कहां जाएगी, वो इस हाजल की खुली जदर घूमोधर। इस तरह से भगवान के चरणों के शरण होने पर वो खुला हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसकी खुद की कोई चिंता नहीं। कैसे निर्वाह होगा, परलोक में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, सब चिंता भगवान होती थी। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल हे रामदास। चिंता दीन दयाल को पर मोहन सदा आनंद अमरदानंद आनंद। जो चाको शरणों लियो ताका ताके लाज। अपने क्या मतलब उसका, तो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। भगवान के समान दूसरा कोई है नहीं। न तत्समोस्त व्यतिगत खुद हो, आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक तो कैसे होगा। उसके जब शरण हो गए तो फिर क्या बाकी रह गया। ये मुफ्त में कल्याण होने की बात है। इसमें बात होता है अभिमान, अहंकार, मैं कुछ हूं, मैं कर सकता हूं, ये अभिमान है, ये बात होता है। अभिमान रहे तो शरण हो जाए। तो जैसे सोने वाले को नींद आप साफ आ जाती, नींद लेने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, नींद लानी है लानी है। ऐसी निश्चिंता निर्भयता स्वतः स्वाभाविक, उसको करना कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसा ही साधन है बढ़िया, सर्वोपरि साधन है भगवान की शरण हो गया। अब चिंता किस बात की, चिंता दीनदयाल को हमारी कोई चिंता नहीं। जैसे बालक खेलते रहते हैं, पिता के खाता लगा, अच्छा लगा, क्या हुआ, परवाह ही नहीं। ऐसे शरणागत तो निस्संत निर्भय निश्रोग होता। तो ये साधन बहुत बढ़िया, गीता में सर्वोपरि बताया है। अपने को बदल गए, जैसे कुमारी कन्या होती है अपने को बदल देती, अब वो कुमारी नहीं है, अब वो कुमारी नहीं है, वो सदा ही स्वागत। ऐसे शरण होने वाला सदा के लिए निश्चल। धर्म धर्म अंतर कोई चिंता नहीं, प्रभु के राज्य में मस्त रहता। तो ये साधन सर्वोपरि है। इसे चार बातें बताई है इसमें, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी मांग नमस्कार विचार एवं मत बनाए, इस तरह से मेरी शरण। तो मन भगवान के अर्पण कर दिया। ये मन शरीर अपना है ना, तब तो खराब होता, भगवान को दे दो निश्चिंत हो जाओ। भगवान में मन दे दिया, मन से भगवान के चिंतन और भगवान की शरणागति और प्रेम भगवान से। भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे, जैसे अपने भाई बंधु माता पिता अच्छे लगते हैं, ऐसे भगवान ही अच्छे लगे। ये संसार हमारा नहीं है, यहाँ तो आए हैं और जाना है। जैसे यहाँ आए हैं और जाना है, इस तरह से लोग आए हैं और जाना है। भगवान को जाना है ना आना है, सदा के लिए हमारे कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं है, कुछ कोई चिंता नहीं। इस वास्ते भगवान के शरण होना बहुत बढ़िया। और मांग नमस्कार, भगवान को नमस्कार कर ले। नमस्कार का तात्पर्य वो सुख भेजे दुख भेजे, उसमें प्रसन्न नहीं प्रसन्न हो। जैसे अच्छा वैद्य दवाई चाहे कड़वी दे चाहे मीठी दे, वैद्य के दी हुई बस वो बढ़िया है। जैसे दुकान पर माल लेने को जाते हैं, पर लेना चखते हैं, बेड हिल सकते नहीं है, कैसी दवाई जो चखाओ पहले देखेंगे सुगंध कैसी है, रंग कैसा है, तो ये नहीं चलती, वो दे दे कोई ठीक है। ऐसे भगवान के शरण होने पर चाहे सुख आवे चाहे दुख, अपने तो आनंद ही आनंद होता है। मीठी दवाई में हुई, कड़वी दवाई में हुई है, ये रोग दूर करने के लिए है। मीठी कर सबने मतलब क्या है, फिर कोई सी परिस्थिति हो आनंद ही आनंद रहता है। बुखार आ जाए तो आनंद, स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो आनंद, धन आ जाए तो आनंद, धन आ जाए तो आनंद, दुर्गाड़ी मर जाते हो आनंद, जन्म जाते हो आनंद। करी गोपाल की सब हो भगवान करते हैं। लोग तो हमारे ठीक हुआ पे ठीक ही नहीं है, शरण होने वाला हुआ वो ठीक है, भगवान ने किया वो ठीक है, वैद्य ने दिया वो ठीक है, वहां दवाई की परीक्षा नहीं, भगवान ने दिया। ऐसे सुखदायी परिस्थिति आ जाए तो आनंद, दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो आनंद, अपने दुख बात भगवान ने दुख देना उचित समझा है, हमारे पापों को नाश कर शुद्ध करके। जैसे धोबी होता है कपड़े को पछाड़ता है और नाद या उबालता है, क्यों उबालता है, साफ करने के लिए। ऐसे भगवान हमारे को साफ करने के लिए करते हैं, पाप ताप सब धोकर ठीक करते, उस दुख में भी आनंद आता है। ये मांग नमस्कार, नमस्कार करने वाला कहता है आप दंड दो चाहे पुरस्कार, आपकी मर्जी है, सब स्वीकार। ऐसे भगवत भक्त शरण होने पर निश्चिंत होता है, ये बात होने पर बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता, बड़ी विचित्रता सोते, और करना कुछ नहीं पड़ता। लड़के को पति का होने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ऐसा करे तो स्त्री, ऐसा नहीं करे स्त्री नहीं, चाहे लड़ाई करे वो तो स्त्री है। ऐसे भगवान से कुछ भी करे वो तो भगवान का है, वास्ते भगवान के भक्त भगवान के साथ ही घर घुल मिल कर रहते हैं। वे घर के आदमी हो जाते हैं, मजूरा होता है उसके तो काम धंधे पर होता है पैसा, इतना काम किया तो इतना ले लो भाई, नहीं किया तो पैसे नहीं। घर का आदमी काम करे तो ही वही बात, और न करे तो ही वही बात, बीमार हो तो यही बात। घर को आदमी है बीमार पड़ता है, खर्चा लगता है, तो कोई आसान नहीं, अरे करे तो रात दिन करता है। मजदूरों के जो ड्यूटी होती है उसकी ड्यूटी नहीं है, ऐसे भगवान का भजन उसका रात दिन होता है। अब भगवान का वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज और अभी, आज भी अभी, आज भी तो रात्रि को 12 बजे तक रहता है, तो अभी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी आज अभी सुधरे, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर जाओ जप। तुलसी तजी कुसुमा कुसंग नहीं करे, भगवान का हो मोज रहे, आनंद आनंद सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद सदा ही आनंद रहता है। दुख संताप चिंता भगवान करो, अपने तो दे दिया अपने आप को, हम चिंता नहीं करें, शरण भी हो जाए चिंता भी करें, हम क्यों नाम से क्या दशा होगी, सदगति होगी दुर्गति, हमें क्या मतलब। जाई बिदर आखिर राम ताई बिदर रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जाई बिदर आखिर राम ताई बिदर, भगवान की मर्जी में भी मर्जी मस्त रहती। ऋषि के स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, तो गीता प्रेस के संस्थापक संचालक रक्षक उत्पादक जयदास जी को इनका बड़े अच्छे संत थे, वो थे तो कृष्ण आश्रम। तो बात चली तो लोग कहने लगे, हम चाहे वैसा नहीं होता, हम चाहे वैसा नहीं होता, और चाहे जो होता है तो रहता नहीं, ऐसा होता नहीं। वो इनका से बोले थे, हमारा मन सा ही होता, हमारे तो सदा मन सा ही होता है। मैंने बोला भाई ये नई बात कैसे, लोग तो कहते हमारा मन सा नहीं होता, आप कहते हमारे तो मन सा ही होता, ये क्या ठोल है, क्या है उपाय। कहते हमने अपने साह भगवान में मिला दी, राम के नता ही सोई होई करे अन्यथास नहीं कोई, तो भगवान चाहे कोई हमारी चाह, हम अलग चाह रखते ही नहीं, भगवान के शरण हो गए अलग चाह थोड़ी गया। तो जो राम जी करते हैं वही होता है, तो हमारा तो मन सा ही होता है, अर्थात जो होता है प्रसन्न। तो आपत है आपत, यू होना चाहिए यू आना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें शांति नहीं, मैं कहता हूं आपने दो बात अथवा एक बात पकड़ ली, ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, अब अशांति अशांति होगी और शांति नहीं मिलेगी। तो क्या भगवान करे होना चाहिए, ऐसे होगा ऐसे हो, तुम्हारी मर्जी ऐसे हो जाए ऐसे, अपनी मर्जी छोड़ दी, भगवान बदल दी, जो होता है मस्त निहाल हो जाते, चिंता फिक्र सब मिट जाए, मोर हो जाती। सदा दिवाली संत के आठों प्यार आनंद हर समय मरते। मीरा बाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कोई नहीं हमारे भगवान है, अब भगवान को छोड़ कहां जाए। अब अच्छे है तो और मंदे है, भले है तो और बुरे है, सुखी है तो और दुखी है, तो अब कहां जाए बता। हमारे तो यही घर है, यही रहना है, फिर दुख नहीं होता, फिर दुख नहीं होता, जलन नहीं होती, संताप नहीं होता, अशांति नहीं होती, हरदम शांति रहती। भगवान के शरण होने वाले के समान कोई संत नहीं है। देखो एक विलक्षण बात है, भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है ना, भगवान उतर जाते हैं उसमें, भगवान का अवतार हो जाता है। सब दे दिया, स्त्री होती है ना पति की हो जाती है, पढ़ी लिखी नहीं पर पंडित पढ़ा हुआ है तो पंडितानी कहलाती, पंडितानी डॉक्टर डॉक्टर नहीं ये जानती है, ये पंडितानी जी है, ये डाकरणी जी है, ऐसे वो डॉक्टर उतरी है, डॉक्टर उसमें उतरी है, पंडित ही उतरी आई, वो सच्चा ऐसा हो जाता है। इसमें तो शरीर अलग अलग है, उसमें अलग अलग नहीं होता है, कित तीसरी पहुंच की बात कर रहा हूं। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो निषाद राज को आया सामने, तो निषाद को देखते ही माताओं को दिखा लखन ला गए, अयोध्या वासी को लखन लाल दिखा, तो लखनऊ जी के शरण हो गए। रात्रि में लक्ष्मण गीता कही, राम जी को सुनाई, अरे देखते ही निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण याद आता है। साधु को देखते ही जयराम जी की, जयराम जी क्यों आता है, वेश है, इस वेश में शिव आता है, ये वृक्ष होते हैं उन पर एक धजा लगाते हैं, उसको काटते नहीं, कोई देवता की दुजा बंद में खेजड़ी काट न सके कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज्य कोई, ऊपर से होने में हो जाए, अरे भीतर से ही हो गया तब तो कहना ही क्या है। मोरे मन प्रभु अश्विश्वास, राम ते अधिक राम गुरुदास, राम सिंधु गद सदन दीगा, चंदन तरु हरि शब्द सुनी। भगवान तो समुद्र है, अरे भगवान के भक्त बदल होते, समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए और बदल बढ़ जाए तो सब दुनिया प्रसन्न हो जाती है। समुद्र में खारा जल होता, वर्षा में मीठा होता, तो संतों के भाव को भगवान के भाव को ही भगवान के भक्त कहते हैं, मिठास बहुत हो कोई गीता पढ़ो तो समझ में नहीं आती, समझाओ तो मौत आ जाती, इस तरह से। और कोई आ जाओ सबके लिए खुली, किसी के लिए मना नहीं है, स्त्री और पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, वहां पढ़ो, दुष्ट पापी हो, मैं भगवान के शरण हो जाए, पाप था सब खत्म, शुद्ध पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाता, एकदम सब मल दूर हो जाते, सुगम साधन बड़ा सुगम। पर अभिमान के लिए कठिन है, अभिमान होता है ऐसा अहंकार, नहीं तो सरल ऐसी बात है, मौज हो गई। सदा दिवाली संत आठों घर सदा ही मौज ही मौज रहती, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जाई भी राख है राम ताई भी रही है, अपने उरे कर नहीं रखो, कहीं रखो नहीं, अपना कपड़ा है उसको हम यहां रख दें, सिर पर रख दें, पैरों में रख दें, कहता है कुछ अपना है, ऐसे भगवान का अपना हो जाता है, भगवान निशंक होता है, उसको कहीं रख दे तो भगवान निशंक हो जाते हैं और वो निर्भय हो जाता है भगवान के ऊपर, कोई आसान नहीं ऐसी बात है। तो ये बात सुगम है, सरल है, तत्काल सिद्धि होती, पर बदलना पड़ता है हमको, चोरी कुमारी नहीं कहलाती, फिर ऐसे फिर वो कुमारा नहीं कहलाता, भगवान का है, मस्त हो जाता है। सत्संगियों को भी लोग कहने लग जाते हैं, तुम सत्संगी हो, ऐसे कैसे करते हो, तुम सत्संग सुनते हो, ऐसी बात, इस वास्ते भगवान की हो जाना सबसे बढ़िया सरल सुगम ऊंचा साधन, सर्वगुहितम नारायण नारायण नारायण।